سوک چی مومین لجہاد سرامین لرے صفا قدرت حق دسوین لرے سوک چی مومین لجہاد سرامین لرے صفا قدرت حق دسوین لرے صفا قدرت غافل وی آئے وی مقابل کالا جہاد تو غافل وی آئے وی مقابل دسی کسا کلا حسال کل دین لری دسی کسا کلا حسال کل دین لری چوچی مومین ویلا جہاد سرامین لری یا مجاہد یا مہاجر یا مستضعف نسیگی نور مخالف زرنا بس لار تر سجین لری نور مخالف زرنا بس لار تر سجین لری صفا قدرت حق دسپین لری.